Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, środa, 30 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany wczoraj burmistrz dzielnicy Włoch usłyszał zarzut przyjęcia łapówki. Do sądu wraca sprawa zabójców księdza Popiełuszki. Chodzi o tak zwaną prowokację na Chłodnej. W serwisie też Katowice i drugi dzień konferencji CyberSec. Będzie mowa o bezpieczeństwie w sieci. Są zarzuty dla burmistrza warszawskiej dzielnicy Włoch Artura W. i biznesmena Sabriego B. Samorządowiec miał przyjąć od dewelopera 200 tysięcy złotych łapówki. Żaden z nich nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Arturowi W. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej burmistrza dzielnicy Włochy jako zapłaty za przychylność w załatwianiu decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy nieruchomości. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Sabriemu B. prokurator przedstawił zarzut udzielenia korzyści majątkowej. Podejrzany w tym przypadku również nie przyznał się do stawionego mu zarzutu. Skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Warszawy cofnął pełnomocnictwa i upoważnienia dla burmistrza. Na wtorek zaplanowano sesję Rady Dzielnicy Włochy, na której burmistrz ma zostać odwołany. Dwa kolejne protesty wyborcze rozpatrzy dziś Sąd Najwyższy. Chodzi o skargi PiS w wyborach do Senatu w okręgach numer 12 Grudziądz i numer 92 Gniezno. Wczoraj sąd rozpoznał pierwszy protest, uznając, że jest bezzasadny. Do tej decyzji odniósł się w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Protest został rozpoznany w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w składzie trzyosobowym. Zostało wydane postanowienie o pozostawieniu tego protestu bez dalszego biegu i to jest najlepszy dowód tego, jak te takie pochopne, nieuczciwe, niesprawiedliwe opinie dotyczące tego, że ktoś będzie rozstrzygał w jakikolwiek sposób przez kogokolwiek innego sugerowany czy pod czyimś wpływem, zupełnie nie polegają na prawdzie. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych tłumaczyła, że w proteście zabrakło konkretnych przypadków potencjalnego złamania prawa. Z okręgu nr 75 na Śląsku do Senatu dostała się kandydatka Lewicy. Po wydaniu opinii lekarskiej będzie możliwe zatrzymanie sprawcy śmiertelnego wypadku na warszawskich Bielanach. Wczoraj sąd zdecydował o areszcie dla Krystiana O. Na razie nie trafi on jednak do celi, jest w szpitalu. 10 dni temu samochód, którym pędził Krystian O, z ogromną siłą uderzył w przechodzącego przez ulicę mężczyznę, który w ostatniej chwili pchnął wózek z dzieckiem i żoną w stronę chodnika, ratując im życie. 33-latek mimo reanimacji zmarł. Poprawa bezpieczeństwa na drogach ma być jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego w nowej kadencji. Statystyki w przypadku Polski są bardzo niekorzystne, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Trzeba podjąć poważne i efektywne działania na rzecz tego, aby poprawić bezpieczeństwo. Wynika jasno z tej analizy, że bez wprowadzenia szerszego programu, który obejmie zarówno rozwój infrastruktury, czyli na przykład fotoradary w tych miejscach szczególnie niebezpiecznych, czy też dodatkowe wyposażenie dla policji, ale również zmianę przepisów i na przykład zwiększenie kar za te najcięższe wykroczenia drogowe. Według statystyk w Europie na milion wypadków ginie średnio 48 osób. W Polsce natomiast aż 78 osób. Na wokandę wraca sprawa zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Chodzi o tak zwaną prowokację na Chłodnej, czyli podrzucenie w 1983 roku przez Służbę Bezpieczeństwa do mieszkania księdza materiałów mających go obciążyć. Oskarżeni w tej sprawie zostali już skazani w procesie zabójców księdza. Stołeczny sąd rozpatrzy wniosek o wyłączenie jawności oraz o umorzenie postępowania. Akt oskarżenia w sprawie prowokacji na Chłodnej przygotował w styczniu tego roku 5 śledczy IPN. Na ławie oskarżonych znaleźli się trzej byli funkcjonariusze SB Departamentu 4 MSW. W grudniu 1983 roku sfabrykowali i podrzucili do mieszkania księdza Popiełuszki tysiące ulotek i materiały wybuchowe. Na tej podstawie aresztowano duchownego i przesłuchano go. Po interwencji kościelnych hierarchów kapelan Solidarności opuścił areszt następnego dnia. Prowokacja miała zdyskredytować księdza w oczach opinii publicznej. Według śledczych IPN oskarżeni dopuścili się wobec duchownego zbrodni komunistycznych, a grozi za to kara do 3 lat więzienia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bezpieczeństwo w sieci jest głównym tematem Europejskiego Forum CyberSec w Katowicach. Drugiego dnia konferencji o cyberbezpieczeństwie będą rozmawiać członkowie rządu, przedstawiciele NATO, eksperci i samorządowcy. Sieć ułatwia życie, ale niesie ze sobą zagrożenia, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. To jedna z ważniejszych imprez, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego rozwoju technologicznego. Nie tylko naszych miast, ale generalnie systemów, których korzystamy, które nam ułatwiają życie, ułatwiają zarządzanie. Widzimy dużą potrzebę dyskusji w tematyce bezpieczeństwa internetu. CyberSec jest organizowany od 2015 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Jan Kałucki. Nie było większych niespodzianek w 1/16 finału Pucharu Polski. Do kolejnej rundy awansowały wszystkie drużyny z Ekstraklasy, czyli Lech Poznań, Zagłębie Lubin i Krakowia. Wyjątkiem jest Górnik Zabrze, ale to dlatego, bo ekipa ze Śląska przegrała z inną ekipą z Ekstraklasy, ŁKS-em. Dziś kolejne mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Łodzi, gdzie Widzew zmierzy się z Legią Warszawa. Faworytami są oczywiście wicemistrzowie Polski, ale trener Legii przestrzega przed przedwczesnym otwieraniem szampana. To kiedyś był klasyk polskiej piłki, ten mecz widzę w Legia. To jest drużyna, która niewiele się różni od kilku drużyn w Ekstraklasie już teraz, w tym momencie. Zespół grający agresywnie, mający wsparcie 20 tysięcy ludzi po swojej stronie, więc jeden mecz, który musi się rozstrzygnąć, bardzo trudne spotkanie nas czeka. Mówił trener Aleksander Wukowicz, początek o 20:30. Ciekawie było też za granicą, a szczególnie w Barcelonie, bo Leo Messi poprowadził swój klub do zwycięstwa. Strzelił 2 gole, miał 2 asysty, a FC Barcelona pokonała Real Valladolid 5-1. W koszykarskiej Lidze Mistrzów oglądaliśmy zwycięstwo i porażkę polskiej drużyny. Polski Cukier Toruń przegrał z Apoelem Olon 105-122, a Anwil Włocławek wygrał z Po Orte 95-87. Zmieniamy dyscyplinę, bo dziś 45. rocznica słynnej bójki w dżungli. W Zairze Muhammad Ali pokonał George'a Foremana i po raz trzeci sięgnął po tytuł Mistrza Świata Wszechwag. Termin starcia zbiegł się z początkiem pory deszczowej. Liny w ringu rozciągały się od upału, a mata zmiękła. Koniec końców Ali wygrał w 8. rundzie, latał jak motyl, kąsał jak osa. Natomiast Szymon Godziek fruwał spektakularnie jak orzeł. Godziek wrócił do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wziął udział w jednych z najbardziej prestiżowych zawodów MTB. Zawodnicy prezentowali ewolucję na rowerze górskim. Już samo zaproszenie na tę imprezę jest wielkim wyróżnieniem, a Polak zajął 6. miejsce na 20 startujących. Bardzo zadowolony wróciłem ze Stanów. Myślę, że nie mogło być lepiej. Na pewno było ponad moje oczekiwania i moje cele. Też super niespodzianką była nagroda publiczności People's Choice. No i cieszę się, że jestem w domu. My też się cieszymy, gratulujemy. Kolejny sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Środa z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim możliwe opady krupy śnieżnej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 4 stopnie w Zakopanem, 6 w Białymstoku i Jeleniej Górze, 7 we Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie, 8 w Warszawie, najwięcej 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Toas. Ponadczasowe przeboje Jana Pietrzaka wykonane z młodymi, zdolnymi wokalistami podczas jubileuszowego koncertu artysty. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Pietrzak i polecam Wam moją nową płytę Toas. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

All Together Now. To piosenka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. I zaglądamy od razu do naszego kalendarza. 32 lata temu George Michael wydał pierwszą solową płytę zatytułowaną Fade. Płytę nagrodzoną nagrodą Grammy za album roku. Płytę, na której znalazła się, moim zdaniem, najpiękniejsza piosenka George'a Michaela. Wczoraj minęło 35 lat od wydania tego albumu. Welcome to the Pressure Down. 35 lat temu ukazała się ta płyta. I teraz pytanie do wszystkich realizatorów dźwięku. Kto uczył się realizacji na tej właśnie płycie? Ręka do góry. Jeśli Państwo chcą, to bardzo proszę. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Hirek.wrona@polskieradio.pl. No dobrze, to sięgamy dalej do naszego kalendarza. 27 lat temu George Michael ogłosił, że ma dosyć współpracy z wielką korporacją i postanowił opuścić wytwórnię, dla której do tej pory nagrywał, czyli Sony Music. Postanowił od nich odejść, zerwać kontrakt. Ten kontrakt został wykupiony przez Virgin i DreamWorks SKG. No i tak zaczęło się nowe życie George'a Michaela. Pierwszym utworem, pierwszą płytą, która została wydana dla nowej wytwórni, był album Older w 95 roku. Same room. Zawartość muzyki George'a Michaela w dzisiejszej audycji mogę powiedzieć, że jest o wysokim nasyceniu. Yes, sir. Radio station BUSH69 on your dial. Taking it to the streets. Shout out to the people out there in the city. Living that life. We about to get off into this brand new Snoop Dogg, produced by Pharrell. So everybody in the city tonight, I want you to roll your windows down and turn your music up loud and enjoy the sound. Every day on the block with her. My city, oh, really be popping, huh? Six foes, hip-hop, and locking up. We changed the lane, remain the bang. Little bit of joy with a lot of pain. Is he Snoop Lion or Doggy Man? What? Ask me again, I'll tell you the same. D.O. Dub with the key to the city. Me and Pete, we go do our day. Rip down, put my foot down. And if I'm in your town, then I got to get down. Fight nights in Vegas. Bright lights, we made it. Slated, slightly faded. Anthony Davis dzisiaj z 40 punktów, 20 zbiórek, czyli Lakersi wygrali, a to był największy fan Lakersów w całej Kalifornii, czyli Snoop Dogg. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. A w studiu ten sygnał oznacza, że w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławku, w tej lidze angielskiej sensacja goni sensację. 9-0 Leicester na wyjeździe, a co tam w sprawie Brexitu? Myślę, że tutaj to, czego można się było spodziewać, czyli idziemy powoli w kierunku rezygnacji z Brexitu, bo przecież te wybory, które w grudniu nas czekają w Wielkiej Brytanii, to jest moment prawdopodobnie dużego przewartościowania i być może bardzo zaskakujących wyników i być może w konsekwencji albo kolejnego referendum, albo po prostu decyzji parlamentu. Ja przypomnę, że to referendum z 2016 roku nie było wiążące. Nie było wiążące ani dla rządu, ani dla parlamentu. To był tylko i wyłącznie punkt odniesienia. Uśmiecham się, słuchając pana Sławomira po raz kolejny. Kolejny miesiąc, kiedy mówi, że nie ma, że nie będzie Brexitu, bo szczerze mówiąc, to trudno, obserwując bieżącą sytuację na rynku politycznym w Wielkiej Brytanii i w ramach Unii Europejskiej, trudno znaleźć jakieś takie informacje, które by wyraźnie zaprzeczyły temu, co pan mówi. Cały czas, wydaje mi się, od samego początku 2016 roku Brexit był moim zdaniem niemożliwy do realizacji. To była tylko i wyłącznie gra polityczna i Brytyjczycy cały czas zachowują się tak, żeby... pamiętajmy, że w gospodarce nie ma lepszych czasów niż zaburzenia różnego rodzaju. A dyskusja o Brexicie to są zaburzenia, gdzie można w różny sposób spekulować na różnych rynkach. Nie wiem, czy w gospodarce, na rynkach finansowych na pewno. Niekoniecznie. Dzisiaj rynki finansowe tak zdominowały gospodarkę, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii, że ma to moim zdaniem olbrzymie znaczenie. Przypomnę chociażby przykrą historię funta brytyjskiego, który dużo stracił na różnego rodzaju spekulacjach dawno, dawno temu już. W nowym układzie ministerstw powstanie resort odpowiedzialny za nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Wynika z wypowiedzi dzisiaj rano w programie pierwszym Polskiego Radia szefa KPRM Michała Dworczyka. To dobry pomysł, panie Sławomirze, żeby ktoś by powiedział odgrzewać kotleta. No, był ten resort, zlikwidowano, teraz ma wrócić. Pytanie, czy ta likwidacja była właściwa. Ja przypomnę raport Najwyższej Izby Kontroli z listopada 2018 roku, gdzie wyraźnie NIK stwierdził, że reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa wymaga dalszych zmian i moim zdaniem jest to konsekwencja, jest to pokłosie wniosków z tego raportu. A przypomnę tylko, że my mamy w Polsce około 500 spółek z udziałem Skarbu Państwa. To są dane zawarte w tym raporcie NIK-u dostępnym w pełnym tego słowa znaczeniu na stronach NIK-u. I jeżeli chodzi w ogóle o wartość nominalną akcji czy udziałów spółek Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu Państwa, to jest 70 miliardów złotych, wartość nominalna. I to oczywiście w bardzo różnych ministerstwach te spółki są, w bardzo różnych, właściwie w każdym ministerstwie odpowiednie wykresy również tam są dostępne. Więc moim zdaniem czytajmy raporty, chociażby Najwyższej Izby Kontroli, czytajmy tego typu informacje i wyciągajmy z nich wnioski na przyszłość. Żeby było sprawiedliwie, to ja tylko jeszcze dodam, bo wczoraj wicepremier Jacek Sasin, a to nazwisko jest wymieniane właśnie w kontekście kogoś, kto stanąłby na czele takiego Ministerstwa Skarbu, powiedział, że takie proste odtworzenie tego resortu w formie, jakiej funkcjonowało w poprzednich kadencjach, nie jest właściwym kierunkiem. No i wicepremier Sasin powiedział, że w nowym układzie resortów nie chodzi o odtworzenie Ministerstwa Skarbu, ale o powstanie zupełnie nowej formuły. W Pulsie Biznesu czytam, a to są informacje przerażające dla wielu. Auta będą mocno drożeć. Już wkrótce samochody staną się dobrem bardzo luksusowym. Nie tylko te z segmentu premium, ale wszystkie auta. Sensacyjny tytuł. Tylko w przyszłym roku ceny nowych samochodów mogą wzrosnąć nawet o 20%, szacują analitycy platformy CarSmile. Co więcej, to dopiero początek podwyżek, jak czytam w Pulsie. Polityka Unii Europejskiej zmierzająca do stopniowej eliminacji silników spalinowych będzie skutkować dalszym wzrostem cen. Zdecydowanie tak, bo to już oczywiście nie będą samochody, a co najmniej w tym znaczeniu, w jakim pojazdy je znamy, jakieś, tak? To będą różnego rodzaju urządzenia do przemieszczania się, zupełnie inaczej funkcjonujące. Ja przypomnę, że dzisiaj pojazdy te funkcjonują w taki sposób, w jaki funkcjonowały, czy w ogóle idea, która powstała dwa wieki temu, no bo tak. Nie w ubiegłym wieku, a jeszcze w poprzednim, dwa wieki temu. W związku z tym czas najwyższy na zmiany. Tu chodzi o zmiany technologiczne oczywiście, ale też zmiany ekonomiczne. My nie potrzebujemy tych samochodów, które 90 parę procent czasu stoją i są w ogóle nieużytkowane i my nie korzystamy nawet z kilku procent funkcji, które są w tych samochodach, a co dopiero z mocy tych samochodów, a co dopiero jeszcze, jeżeli żyjemy w miastach, gdzie w naturalny sposób transport publiczny, gdzie w naturalny sposób tak zwany car sharing, czyli wykorzystywanie wspólnych samochodów na chwilę i różnego rodzaju systemy chociażby abonenckie, które tam występują. Więc nie mówmy o tym, że samochody będą droższe, a mówmy o tym, że będziemy inaczej się zachowywać i korzystać z innych urządzeń. Bloomsbury, wydawca książek o przygodach Harry'ego Pottera, stał się ofiarą wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Uwaga, z dnia na dzień ceny książek zdrożały o 15%, informuje BBC. Książki na rynek amerykański są drukowane w Chinach. Zdecydowałem się opowiedzieć państwu o tej informacji, bo my często mówimy o wojnie handlowej, to się wydaje taka abstrakcyjna informacja właśnie rodem z serwisów informacyjnych, ale to ma, proszę państwa, bardzo konkretne konsumenckie przełożenie na życie, w tym przypadku Amerykanów. 15% z dnia na dzień książki do góry. To jest bardzo dużo, to jest kolejny bardzo smutne pokłosie tego, że Amerykanie wyrzucali na siłę w latach 70., jeszcze 60., zaczęli o tym myśleć wszystko, co się da, tak zwany outsourcing na zewnątrz, a przecież pamiętajmy, produkcja gdzieś indziej zwiększa handel międzynarodowy. Handel międzynarodowy wyrównuje różnice między krajami. Chiny na tym świetnie skorzystały, odłożyły olbrzymie kapitały, w tej chwili zdecydowanie wyprzedzają w wielu miejscach, na wielu polach Stany Zjednoczone. Amerykanie się dopiero obudzili. Prezydent Trump, który jest typowym przedsiębiorcą, a nie politykiem, rozumie, gdzie to prowadzi, no i oczywiście stąd jego takie głębokie przeświadczenie, że nie porozumienia międzynarodowe, a systemy taryfowe, czyli różnego rodzaju instrumenty tak naprawdę gospodarcze, powinny być używane przez polityków. Ciekawe, czy wzrosną o 15% ceny biletów dla turystów z Chin do tej słynnej księgarni w Porto, tej tak zwanej Harry'ego Pottera. Obrazy Van Gogha, Moneta, Picassa sprzedano we wtorek w Mediolanie na aukcji, na której wystawiono 55 dzieł sztuki należących, uwaga, kiedyś do właściciela firmy spożywczej Parmalat. Upadek tej firmy, to był 2003, był największym bankructwem w Europie. Dyrektor domu aukcyjnego powiedział: nigdy we Włoszech nie widziałem wystawienia na aukcji zbioru dzieł o takim znaczeniu. No i proszę Państwa, na mocy decyzji sądu ze zlicytowanych dzieł znalezionych w kryjówkach właściciela firmy w Szwajcarii i w garażu zostaną przekazane te pieniądze dłużnikom, a kolekcja sztuki była bogatsza od niejednego muzeum, jak informują włoskie media. Podoba mi się w depeszy, którą przeczytałem, jeszcze takie zdanie. Zaznacza się, że podczas gdy księgi rachunkowe spółki Parmalat były sfałszowane, obrazy najsłynniejszych artystów są autentyczne. O właśnie, tutaj po pierwsze garaż garażowi nierówny, więc pamiętajmy, że w garażu właściciela Parmalatu stało kilkanaście samochodów i był to garaż o lepszym standardzie niż jedno mieszkanie w Polsce. Po drugie, świetny przykład. To nie firma amerykańska, często wymieniana jako przykład kreatywnej księgowości, była pierwowzorem. Ta firma Parmalat to jest kilka lat wcześniej, niż Amerykanie zaczęli się zastanawiać, jak to z tą kreatywną księgowością u nich wygląda. Więc ta kreatywna księgowość to jest pierwszy stopień do tego, żeby zniszczyć firmę. Czyli jeżeli w ogóle cokolwiek robimy w działalności gospodarczej, to sporządzając sprawozdania finansowe, licząc cokolwiek, liczmy tak zwany cash w cashu, czyli szukajmy prawdziwej gotówki w zysku, a nie tylko i wyłącznie zysków księgowych. To ja dzisiaj Państwu życzę, by cash w cashu się zgadzał, by tego cashu było dzisiaj jak najwięcej. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, dziękujemy serdecznie. A za tydzień kolejne wieści z Ligi Angielskiej. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki 1 listopada po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt sensacja, aż 80% taniej. Promocja na duże AGD i ekspresy. Na przykład ekspres automatyczny Philips, system Latte Go po rabacie 80% za 440. Taniej o ponad 1700 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut 10. Rowerem, a jednak jakby balonem. Nowika lekko lubimy i bardzo, bardzo zawsze szanujemy. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko, która zabierze Państwa dzisiaj w bardzo piękne miejsce. Jesień zaczęła się na dobre. Ciemno, zimno, deszcz, wiatr i drzewa bez liści. Do tego wszędzie korki, stresująca praca i kredyty do spłacenia. Fajnie byłoby żyć w miejscu, gdzie przez cały rok jest pięknie. I tak też żyje Magdalena Typel, która prowadzi stronę na Facebooku oraz blog Dziennik Typelka na Malediwach. Można tam zobaczyć, jak to jest być w raju. Malediwy kojarzą się z piękną białą plażą i z palmą, z turkusowym oceanem, to poza tym oczywiście zostałam to na miejscu. Poza tym bardzo pozytywne wrażenie zrobiła na mnie lokalna społeczność. To są ludzie bardzo otwarci, bardzo mili, uśmiechnięci i bezinteresowni. I tak naprawdę to oni spowodowali, że z przyjemnością postanowiłam tutaj wrócić i zamieszkać i poprowadzić biznes. Bo ja najpierw byłam tutaj na wakacjach, przyjechałam na wakacje. I to było właśnie moje pierwsze spotkanie, zderzenie z Malediwami, z lokalną kulturą i z mieszkańcami. A dopiero po powrocie dostałam propozycję współpracy i postanowiłam z niej skorzystać, już wiedząc, dokąd jadę i do kogo. Tutaj w ogóle czas, zegarki nie istnieją. Tutaj przede wszystkim jest życie prywatne i ewentualnie coś, co trzeba najpierw zrobić, a dopiero później przychodzi się do pracy. Więc jeżeli na przykład zepsuł mi się motor i muszę go naprawić, to ja dopiero przyjdę do pracy, jak naprawię ten motor. I tak naprawdę nikt nie ma tego za złe. I mogę być chora, mogę nawet nie zgłosić tego, że jestem chora, przyjdę po 2-3 dniach, jak gdyby nigdy nic, po prostu no jestem w pracy. Tak? Więc jest coś zupełnie innego. I nawet jeżeli ktoś tę pracę straci, to za bardzo się tym nie przejmuje, bo sobie jakoś tam poradzi. No, to są duże rodziny, oni żyją w licznych rodzinach, jest mnóstwo braci i sióstr i każdy jakieś tam pieniądze gdzieś tam zarabia, to wszystko się wrzuca do jednego kubełka i z tego rozparcelowywane jest na całą rodzinę. Także jak nie jeden brat, to jakaś siostra, zawsze ktoś tam ten budżet reperuje, więc jeżeli ja stracę pracę, to zawsze ktoś tam mi pomoże na ten czas poszukiwania kolejnej pracy, więc jakoś specjalnie tutaj ludzie z pracą się nie przejmują. Dodatkowo nie jest to w ogóle biedny kraj, także też nie mają jakby tej presji, że trzeba te pieniądze zarobić, bo bez tego będziemy głodni, czy nie będziemy mogli opłacić rachunków. Nie jest to biedny kraj, oni sobie radzą, żyją skromnie, ale dają sobie radę. To znaczy żywią się głównie rybami, które sami złowią. Jest ryż, są warzywa, owoce, chociaż nie tak wiele, jakby się wydawało. Ale przeważnie na talerzu ląduje to, co tam udało się samemu uhodować i ugotować. Także odpadają tutaj jakby wysokie koszty pożywienia. Przeważnie każdy ma swój własny domek, więc sprawa wynajmu również odpada. Woda jest darmowa, ponieważ woda jest z deszczówki. Deszczownice zbiera się w takich dużych baniakach. No prąd jest tylko drogi, bo prąd jest na paliwo, więc za prąd trzeba zapłacić. Ale mieszkania nie są jakoś super gustownie urządzone. Są podstawowe minimum naprawdę. Jest szafa, jest łóżko, czasem nawet tylko sam materac, stół w kuchni. Kuchnia jest często na zewnątrz, gdzieś tam tylko jakiś dach. Nie jest to jakaś super urządzona kuchnia, jest polowa. No i tak sobie żyją, no i na to pieniądze nie są jakoś super potrzebne. No na pewno są też gadżeciarzami, także po tym widać, że to nie jest biedny kraj. Każdy ma najnowszy model telefonu, każdy ma skuter i każdy ma markowe ciuchy. I plazmę na ścianie. Minimum 50 cali. Mieszkańcy Malediwów nie potrzebują też samochodów. No wysepka ma 1100 metrów na 800 metrów, czyli to jest naprawdę mała wyspa. Można ją obejść dookoła w godzinę, w półtorej wolnym krokiem. Także to nie jest duża wyspa. No i przeważnie te wyspy są takiej wielkości. Są trochę większe, trochę mniejsze, ale nie ma jakichś takich super dużych wysp. Żeby nie dobijać Państwa tą jesienią i opowieścią o idealnym do życia miejscu, za tydzień powiemy o minusach życia na Malediwach, bo takie też są. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Oj tam, na pewno na Malediwach nie ma żadnych minusów, tylko tam jest zawsze słońce, pięknie i w ogóle cudownie się żyje. W takim razie z niecierpliwością będziemy czekali na materiał Gabrieli Darmetko za tydzień. Vlogowskaz jak zwykle fantastyczny. Don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the We cast it off and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, I need you cool. Are you cool? Ale dobre. W 90 roku sprzedałem około 100 płyt analogowych i kupiłem za to 4 płyty kompaktowe. Anderson, Bradford, Wakeman, Howe za 180 tysięcy złotych. Jedyna cena, jaką pamiętam. Freaky Goes to Hollywood, Brian Ferry, Gary Moore. Takie to były czasy. Miłego dnia, Jacek z Dzierżoniowa. Zapraszamy